الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، عبادت بڑھا تھا، آہد دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اس کو جنت، یہ حدیث مبارک میں آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں بعد رمضان عید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے